Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Kedves hallgatóink, szervusztok! Az önkényesben ma Kovács 4-es számú Zoltánnal és Robival vagyok éppen műsorban, és bűnökről szeretnénk beszélgetni, a bűnök kapcsán, ahogy azok változnak az idő tengelyén. Az eredeti gondolatom csupán annyi volt, hogy úgy érzem, hogy ahogy itt telnek az évek, úgy fájnak egyre jobban az én bűneim, akár az, amit éppen elkövetek, akár az, amire visszaemlékezek. És úgy fájnak egyre kevésbé azok, amiket ellenem követnek el, de aztán itt bővül ez a paletta, hogy ha már ezeket megfigyeljük, akkor figyeljük meg rendesen, azaz, különböztessük meg a bűnnel kapcsolatban azt, hogy ez éppen most történt, vagy a múltban történt, és akkor a bűn megítélése változik, vagy pedig én változtam, és különböztessük meg, hogy azt a bűnt elkövettük, vagy ellenünk elkövették, és akkor erről tegyünk elméleteket, nyilatkozatokat. De meg az sem teljesen mindegy talán, hogy az a bűn, amit elkövettek ellenünk, az mondjuk bosszúságot okozott nekünk, hátrányt okozott az életünkben, vagy nem okozott hátrányt, egyszerűen csak méltánytalanságnak éreztük, és az igazságérzetünket sértette. És van a harmadik kategória, hogy megváltoztatta az életünket egyszer és mindenkorra. Soha többé nem lett a bűn nyomán, nem lett többé az életünk az, ami addig volt. És azt hiszem, hogy ilyen módon is meg kell különböztetni ezeket. Hogyha csak az igazságérzetedet sérti valami, azon elég könnyen túlteszed magad, és mondjuk pár hónappal később már nem is emlékszel rá. Igen, akkor és ott ez téged idegesített, zavart, de ma már, mert tudod, egy 2-3 hónappal később már az életed folyamatában már 300 új inger értéket, 300-szor léptél rajta túl, valójában nem volt hatása rád. Akkor van a második kategória, amikor a dolognak hatása volt rád, és változtatott az életeden, tehát te hátrányt szenvedtél ennek a nyomán. Na, az be tud okosodni. Azt úgy el tudod raktározni magadban, hogy ott sérelemmé tud, hatékonyan sérelemmé tud válni az a trauma, amit te annak a nyomán elszenvedtél. De azt hiszem, hogy ez is kezelhető, mert jó, elszenvedtél valami hátrányt, de valójában nem egy másik életet élsz, nem változtatott az életeden. Tehát ugye nem érzékeled az életminőségeden mondjuk egy fél évvel később, hogy akkor is ott elkövettek ellenem valamit, és én most emiatt nem itt vagyok, hanem amott, nem értem el ezt, hanem be kell érnem amazzal, és van a harmadik kategória, amikor az addigi életednek vége, és kezdődik valami, ami az addigi életednek az árnyéka. Na és az ilyen bűnt megbocsájtani, földolgozni rohadt nehéz, a bosszú eposzok erről szólnak, és tudod, ez az a szituáció, amikor már nincs semmi más választásod, mert a dolog nem gyógyul magától, hanem vagy megbocsájtás, de olyan tényleg olyan rendesen jó keresztény módra megbocsájtás, vagy bosszú. Itt fölmerül a kérdés, hogy ugye akkor gyakorold, vagy akkor mondd, hogy nem lennél bosszúálló, mert bennem a bosszú az a pitiánerséggel van nagyjából egy napon, hogy undorodom tőle, de addig, amíg mondjuk le nem mészárolják a fél családomat, és akkor ne legyek bosszúálló, vagy akkor legyek olyan nagy keresztényi megbocsátó, ha akkor is megy. Ennél azért kicsit könnyedebb, vagy könnyebben feldolgozható bűnökre azt gondolom igaz lehet, akár mindhárom kategóriában, hogy akkor lehet teljesen túllépni a dolgokon, hogyha az a környezet, vagy az az élethelyzet, amiben ez történt, már teljesen a múlté egyébként is. Tehát, hogyha neked a munkahelyeden volt valamilyen megbocsáthatatlan dolog kollégával, főnöket, teljesen mindegy, de már azóta rég máshol vagy, akkor például sokkal könnyebb. Ugyanígy egy párkapcsolatban, amit azt gondolsz, hogy történt ellened egy sérelem, megcsaltak, de már azóta olyannal vagy, akivel meg boldogan élsz, akkor igazából már nem... Valahogy megszűnik a kontextus, megszűnik, amiben azt érte, az értelmezési tartomány, pontosan, vagy nem tudom. Illetve hát embere válogatja, hogy ki mennyire tud beleragadni ezekbe egy életre, hogyha mondjuk egy barátja olyat tette ellene, aki tényleg közeli és jó barátja volt, tehát az, hogy ki csinálta, ettől is függhet ez. Uh-huh. Tehát van, hát van az egy jó pár dimenziója. Hogy árulással jár egyébként a bűn. Uh-huh. És aha, de hogy hát ebből nem lesz egy ilyen hatcellás táblázat, hanem csak körbe tudjuk beszélgetni. Ez most lett eléggé komplex. Tehát, hogy igen, te bedobtad az árulást, a Robi bedobta a bűnnek a három szintjét, hogy ez mennyire életmegváltoztató. Én bedobtam, hogy a jelenben történt a bűn, vagy nem, és azt, hogy ellened követték el, vagy te követted el. Most ezt hát így szorozd össze, szerintem nem így rajzoljuk meg ezt egy ilyen koordinátorrendszerben, de lamentáljunk az egyes megállóhelyen. Térben kéne megrajzolni a koordinátorrendszer, kevés lenne a sík hozzá, téridőben kéne megrajzolni. Úgy tudsz rajta ezen játszani, mint a Terminen, tehát, hogy ilyen így körbe-körbe mutogatod így a kezeddel, tudod, tehát van egy koordinátorrendszer elméletileg ott előtted, az annak a két rúdja, de közben igazából tudsz ott még a harmadik irányba is varázsolni. Viszont még a bosszúvágy témára visszatérve, hogy igen, bizonyos esetekben persze ez a kicsinyesség ne tovább, de a valódi, ténylegesen az ilyen szélsőséges, tragikus dolgokról gondolva, azért... Ha nagy dologról van szó, akkor a nagy vonalúság ne továbbja lesz a megbocsátás. Ha kis dologról van szó, a pitiánelség ne továbbja lesz a bosszúállás. De a népek több ezer éves egymás utálása gyakorlatilag egy folyamatos bosszúállás sorozat. Tehát a folyamatosan ugye... És ha egy valaki abba hagyta, az meg balfék, és azt lerohanták, amit utána, ha esetleg maradt valami írmagja, az felcseperedett, és mégis bosszút állt. Hát nem tudom, mennyire igaz ez egyébként, vagy a bizonyos helyeket, az angolszász kultúrkörben ment, ugye az első éjszaka joga, hogy pont azért, hogy kicsit keveredjenek ezek a leigázott vagy uralt falvaknak a lakossága a föléjük kerekedett népekkel. Ez nem tudom, mennyire válaszolgatni. A töri órán nem így tanultuk. Azt de mondani, hogy senkinek nem volt pofája élni ezzel a joggal, mert akkor vesztette volna el a földjeit és fölötte az uralmat. Azért mondom, nem tudom, mennyire legendárium része. Jöttek volna a kaszák meg a fáklyák. De jure létezett ez a jog, de facto nem gyakorolták. Uh-huh. Uh-huh. Minden esetre az biztos, hogy úgy tudnának ezek a konfliktusok elkopni, hogyha ilyen nem erőszakolt vérségi keveredés történne például nagy számban. Fontos egyébként megkülönböztetni még két fogalmat, ez a trauma és a sérelem. A trauma az ugye az, ami veled történik. Az még egyszerűen csak önmagában áll. Ott te még nem rendeltél hozzá egy kulturális kontextus. Nem ágyasztad be kulturálisan, vagy nem ágyasztad be, úgymond nem gyártottál sérelmet a maga traumájából. És ez azért nagyon fontos ez a megkülönböztetés, mert a traumát az lehet gyógyítani. A trauma az gyógyítható. A sérelem az már csak megtorolható. Tehát ha te a traumádból sérelmet gyártottál, és azt te egy terápiában gyógyítani akarod, akkor a sérelmedből vissza kell képezned önmagadban a saját traumádat, hogy az gyógyítani tud. A sérelem nem gyógyítható. Mert a sérelemhez már hozzárendeltél egy narratívát, egy olyan kontextusává tettél egy olyan narratívát, amelyben te áldozat vagy, amelyben a másik agresszor, a másik elkövető, a másik rossz, te jó vagy. Itt ebben ez már egy olyan nyelvi, fogalmi keretet ad a traumádnak, amin belül már csak megbosszulhatod, vagy meg se bosszulhatod. De ha megállsz abban, hogy trauma, tehát nem gyártasz belőle magadnak sérelmet, azt egy terápiában az gyógyítható, az megérthető, az föltárható, az földolgozható. Hogy kell elképzelni ezt, hogy legyártod a sérelmet, hogy annyit puffogsz rajta magadban, vagy pedig világgá kürtölöd, hogy ezért én véredet veszem, tehát már a gyerekeknek megígérted. Nem, egyszerűen az történik, hogy te egy kontextust gyártasz belőle. Tehát téged pofán vágtak. Mondjuk ez egy nagyon-nagyon egyszerű, jó primitív példa. Itt téged ért egy pofon, és ezt a pofont ez a pofon, ez gyógyítható. De ha téged ebben a szituációban nem pofon vágtak, hanem az a rohadék kollégád, aki irigy rád valamiért, az végül pusztán azért, mert te aznap nem tudom, milyen ruhát vettél fel, vagy hogy köszöntél, vagy hogy nem köszöntél, téged ilyen gyalázatos módon megalázott a kollégáid előtt, ez így már nem gyógyítható, ez így már nem, ez már csak megtorolható. Mert az egésznek a kontextusa nem enged téged a saját tényleges traumádhoz férni, mert az egésznek a kontextusa az téged itt egy áldozattá tesz, és te, mint áldozat, már csak megtorolhatod azt a sérelmet, amit veled történt. Én nem érzem ezt még biztosnak. Én azt gondolom, hogy az igazságot helyreállítani a célod, aminek nyilván a szemet szemért módszer, hogy majd én is lepofozom, az egy ilyen automatikus megoldása, mert pont ugyanannyit ér, de nincs egy elegáns visszavágás, amellyel a méltóságodat visszanyered, de más a pénz neme. Nézőpont kérdése az is, hogy ez mennyire a szemet szemért, az miért az egyenlőség. Igazából valaki a nulla szintről, nem volt köztetek semmiféle sérelem eredetileg, ő fölvitte mondjuk egy ötös szintre, akkor a szemet szemért azt mondja, hogy te is egy hasonló értékű tegyél ellene. Na de, ő vitte nulláról ötösre, akkor ez igazi szemet szemért az, hogy te tízesre viszed, mert már ötösnél járunk. És ezt ő csinálta. De, akkor én is emelek rajta ötöt. De nem kell helyreállítanod az igazságot. Ez az igazság helyreállításának az igénye, ez már a sérelem megtorlása. A trauma az arról szól, hogy egyszerűen ért engem egy pofon az arcomon, ez fájt, ez csípi az arcom, ez a fizikai rétege a dolognak, mondjuk úgy, hogy a traumádnak a bőre, és a mélyben ehhez tartozik egy megaláztatás, ehhez tartozik egy egósérelem, és ezt az egósérelmet, hogy én nekem felsérült az egóm, mert arcul ütöttek, ez nekem hol fáj, hol sért ez engem, ha az ember kívül lép a saját sérelméből, erre kívülről rátekint, ez ilyen módon feldolgozható. Egyszerűen meditálj el azon, hogy melyik részednek fáj, az az éned, és ki az, aki ezt megfigyeli, az vagy te. Tudod, az a szubjektum, amelyik belülről figyel. És hogyha leválasztod magadról az énedet, amelyiket érte ez a sérelem, vagy amelyiket úgy mondom, hogy érte ez a trauma, és nem képezel belőle sérelmet, akkor ez leválik rólad, és akkor kívülről tudod nézni, mint egy szenvedő állatot, hogy jaj, hát hogy szenved most ez az ego? Így kívülről csak látva. És ez lehet, a feldolgozásnak nem is egót nézel feltétlenül, ha ügyes vagy, hanem csak azt a szerepedet a munkahelyeden, ami az egódnak csak egy szelete, és attól könnyebben meg tudsz válni munkahelyestül, vagy éppen a kollégástól, vagy érted, ha pedig viszont valami olyan helyzetben aláztak meg, ami a személyedhez sokkal jobban hozzánőtt, tehát mondjuk nem egy kolléga tette ezt, hanem a gyereked, akkor arról nehezebben jössz le. Nem vitatva azt, amit mondasz, de azért tegyük mellé, hogy ez nem egy könnyű, nem könnyű ezt meglépni, és igazából picit ez a, mint a pánik helyzetben, hogy nyugodj meg. Szóval jó tanács, csak ez azért szerintem kevesek kiváltsága, hogy meg tudja ezt tenni. Ez egy nagyon jó dolog lenne, ha mindenki meg tudná tenni, mert rengeteg problémát szerintem megúsznánk. Nyilván mindenki a maga szintjén, de valószínűleg a környezete is. De szerintem ez ilyen szuperképesség kategória majd, hogy nem. 0630 011 0725 az SMS számunk, aki adnánk valamilyen megfejtést. Az előbb a Robitól elhangzott, hogy amennyiben a trauma olyan, amely az életedet véglegesen megváltoztatja, de itt feltételeztük, hogy rosszabbá teszi. Valószínűleg számodra rosszabbá, de mi van például az ilyen szuperhős képző traumákkal, ami összességében mindenki másnak jó? A szuperhőssel történik egy tragédia, ugye őt általában valamilyen gonosz erő életre hívja, mint szuperhőst, elszenved valamit, amiért folyamatosan bosszút akar állni, és folyamatosan harcban állnak, de közben léptennyomon kisikló vonatokat állít meg, és nem tudom, cunamik elől kapkod el hajókat. Nem kell ezt feltétlenül a szuperhős világba helyeznünk, hiszen egyébként is vannak ilyen önjelölt igazságosztók akár a történelemben, akár a 20. 21. századi civilizációban. Őt egy trauma úgy hívja életre, ő azt elszenvedi, de utána folyamatosan mindenki más pedig jól járhat vele. Hát az, Ószövetségnek a rendező elve az igazság. És ugye erre húzott lapot a Jézus Krisztus, hogy úgy mondjam, és ebből képződött az új szövetség rendező elve, ami ugye az irgalom, ami egyébként teljesen ugyanaz, mint a megbocsájtás, csak más az iránya, vagy hogy úgy mondjam, más az előjele. Az irgalmat az ember lefelé gyakorolja, a megbocsájtást meg fölfelé. Tehát ha nekem tartoznak, és azt engedem el, azt hívjuk úgy, hogy megbocsájtás. Ahogy is van, lássuk csak. Tehát amikor te... Szerinted, hogy az irgalom esetén nem is tartoznak. Tehát tudod, még a jóváírás előtt elejét veszed ennek, hogy nem tartozol, nem pedig azt mondod, hogy amúgy ez 7500 lenne, de közt nem kérem, hanem azt mondod rögtön, hogy nulla. Szóval, hogy arról... Vagy dominókártyásról van-e szó, vagy előfizetésesről. Igen. Ez ilyen. Igen. Igen. És hogy itt valójában nem kell helyreállítanod az igazságot. Amennyiben képes vagy arra, hogy elsajátítsd a krisztusi szellemet, tudod, és azt mondjad, hogy velem tették, és milyen jó, hogy nem én tettem mással. Milyen jó. Tudod, boldogok az irgalmasok, boldogok, akik szenvednek, boldogok, akik elszenvedik a méltánytalanságot, mert tövék a mennyek országa. Hogyha ennek az igazságát el tudod sajátítani, akkor képes vagy arra, hogy az igazságtalanságot annyiban hagyd, és tudomásul vedd, hogy nem a te dolgod, hogy az igazságot helyreállítsd, hanem az istené, hanem az a gondviselésé, a természeti, az univerzumé, sokféle nevet lehet adni ennek, de hogy minden esetre az az ember, aki az igazságot akarja helyreállítani a világban, az az ember a világba háborút, szenvedést, nyomorúságot exportál. És a helyzet az, hogy az ember úgysem tudja az igazságot helyreállítani, mert az saját egója az igazságérzetét meghajdítja. Persze, te ezt nem látod belülről, mert az egód szűrőjén keresztül nézel rá a világra. Úgyhogy valójában nem vagy alkalmas arra, hogy igazságot tegyél. Te legfeljebb a sérelmedet torolhatod meg, és akkor elnyugszol belül, és azt mondod, hogy na hát most igazság történt, pedig valójában nem igazság történt, csak te valamit igazoltál önmagadnak. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM-en. Folytatjuk a bűnökről. 0630 011 07 25, ide érkezett a következő Robi által idézett bibliavers, így folytatódik: boldogok, akik keseregnek, mivel meg fogják vigasztalni őket. Ez is hát amit addig balegságnak hívtunk, az lesz onnantól az igaz emberség. Ez egy nagyon nagy fordulat. Tulajdonképpen azt, amit ma erkölcsnek hívunk, az itt születik. A hegyi beszédben születik. Hegyi beszéd nélkül ma más tartanánk jónak, és más tartanánk rossznak. És egyébként, ahogy erodálódik el az evangéliumi erkölcs, úgy lép elő az egykori jó, legnagyobb jó, krisztusi jó újra balegsággá. Újra kezd balegsággá válni. Hülye gyerek, hát te belesétáltál, felvetted a keresztet a válladra, te nyomorult hülye. Fölvitted a hegyre, és hagytad, hogy rászögeljenek. Hát meg is érdemled. Tudod, Itt tartunk, igen. Érezzük. Nagyon azt akartam mondani az előbb, hogy a balegság és az igaz emberség annyira kontextusfüggő, és nem csak ilyen évezredek távlatában, hanem ugyanazt a cselekedetet, akár egy erőszakos ilyen, egy ilyen buflák idióta, akitől tudod, így átmész az utca túloldalára, ha látod, lehet, hogy ő valamiben talál annyi pátoszt, hogy igaz emberségnek találja, és ugyanazt a cselekedetet másnál meg azt mondja, na mi van, te hülye, bepalisztak? Azért viszonylag egyszerű megfigyelésekből el lehetett jutni ide, hogy valami rossz, amiben most vagy, azért vagy te boldog meg majd utána, milyen jó lesz, amikor befejeződik az a rossz, ugye? Milyen jó ennek a macskának, hogy pörgeted a farkánál fogva, hát most még nem, de majd elengedtem. Tehát, hogy ez, hogy kim vagy 12 órát a mezőn, és az nagyon kellemetlen, de sokkal jobban élvezed aztán a vacsora utáni ledöglés, mint az, akinek nem kellett kimenni a mezőre. Hát, ez a születi mulatság és az ittas pajta táncoz, de jó lesz. Igen. Neked ehhez jogod van, hogy ezt mondd. De amikor más mondja rólad, az a legaljadékabb cinizmus. Tudod, amikor te mondod a macskáról, hogy most még nem jó neki, de majd ha elengedem, az undorító szemétcinizmus és szociopátiás morál. Most a Zoltán viszont, amikor a, meg, vagy csak viszont, minősítettél egy nem, viszont amikor a macska mondja azt, hogy most rossz, de mindjárt elengedés, az majd milyen jó lesz. Mindjárt a macskának milyen jó a hozzáállása. Nagyon menő. Csak konszenzusos macskapörgetésben volt eddig részem, tehát, hogy maga a macska kérte. Hát ilyen 50-50. Nem, konszenzusos. Tehát hogy mi közös? Hogy lehet, hogy egy macska kérné tőlem, hogy pörgessem, de mondanám, hogy ne haragudj, életben nem vagyok benne. Így van, pontosan. Ne haragudj, vesző macska. Felkiáltójára. De pont így. ez a Guldenburg birtokon lakás, ott élésnek az élménye is nekem ilyen, hogy kimész, és ott a narancslé, és csicseregnek a madarak, ez óriási jó, főleg csodaszép kilátása, de körülbelül szerintem a harmadik tavasz után már idegesít, hogy füvet kell nyírni, egy csomó minden zavar, de ha csak ezeket néha... Ezeket nem ugyanazok az emberek csinálják, a narancslével, meg a fűnyírást szerintem. De maga az, hogy ott vagy, az egy megszokott dologá válhat, de ha csak ritkán tudsz elmenni, mert egyébként meg szembe a tűzfalat látod, akkor tudod igazán értékelni. Szóval ez ilyen nem olyan nagy megfejtés, hogy kicsit satúban vannak a dolgaid, és aztán eresztenek rajta, akkor az milyen szép. Igen, meg tudod, hogyha már minden nap felszolgálják a narancslevet, elkezdesz unatkozni, és muszáj lesz cégeket venned, cégeket bedöntened, különböző gazdasági folyamatokat megfúrnod. Hát tudod, el kell kezdened az intrikát. Az igazi ilyen unatkozás, nagytétekkel játszás kapcsán mindig a Trump jut eszembe, aki ő volt az egyetlen, aki úgy birtokolta a hogy hívták ezt a szállodát a Central Park szélén, a Palace Hotel, pontosan ilyen egyszerűen, hogy ő az egyetlen a Palace Hotel történelmében, aki veszteséggel tudott kiszállni abból, tehát azon mindenki rengeteget keresett, amíg üzemeltette, ahogy eladta, tök mindegy, ő az egyetlen, tehát ő volt, ő valahogy így annyira jól nyomta ezt a 80-as, 90-es években ezt a hogyan legyünk dollármilliómosok, dollármilliárdosból történetet, hogy és igen, neki jobb lett volna, hogyha valami elfoglaltsága fixen van, tehát valami véget nem érő iskolába jár. Rajzol valamit, aztán kiteszik a hűtőre, ez kész. De mitől lett a Palace Hotel veszteséges? Hát attól, hogy a kisasszonyt, a Ivánka, vagy nem is tudom, keverem már elnézést ott a rokonai, de hogy őt is közelengedte a döntéshozat. Tehát szétlopták. Nem. Egyszerűen olyan borzasztó dolgokat kezdtek átalakítani, olyan borzasztó átalakításokat, ami nem volt rentábilis, nem tetszett mondjuk az addig oda járó közönségnek, és a többi. Tehát mivel hogy a Trumpnak ez apró pénz volt, igazából nem számított neki. Igen, de hogy sikerült ezzel is egy rekordot felállítani, hogy ennél csak mindenki jobban szállt ki. De nem lehet, hogy ez azzal is összefügg, hogy a Trumpnak már az apja is milliárdos volt, és hogy a Trump ő nem egy sikerember, ő nem egy olyan sikerember, tudod, aki megszületett egy átlagemberként, és ő föltört, hanem ő ebbe a vagyomba beleszületett, és hát összes hozzáadott értéke, hogy nem szórta el teljesen. Ő örök élet poké vagy IDD kódékóddal játszotta, ezt így. Nem retteget, hogy elvesznek a milliárdok, hát azt is cheat kóddal dobta be, tehát apától kölcsönkérem, és az 1 milliárdot, abból most sarkítók csinálok 10 milliót, és akkor elmondhatom, hogy hát üres kézzel jöttem, és csináltam 10 milliót. Yeah. Meg hát érted, úgy könnyű, hogyha semmiből építed, de úgy, hogy az apától kapod. Na azokat, neki sikerült, nem áll, így van. Azt írja a hallgató, ha az univerzumra, vagy Istenre, vagy erőre, stb. Hagyatkozunk, hogy majd ő rendez mindent. Nem egyszerűbb elfogadni azt, hogy a sérelmünk is rendezve volt? Ha van valami, ami az igazság szolgáltatására törekszik, miből gondoljuk azt, hogy nincs folyamatosan igazság szolgáltatva? Tök jogos kérdés az, hogyha téged sérelem ér, és úgy érzed, hogy ez igazságtalan, akkor ha kellően kívül helyezkedsz a szituáción, lehet, hogy eközben valahol történt valami jó, és az igazság nem téged érintve, hanem így minden élőt érintve folyamatosan fennáll. Hát igen, csak tudod, ehhez a saját tragédiádból ki kell látnod. És a, tudod, nem mindig könnyű. Az a kérdés, macskának, hogy mekkora mm-hmm. tragédia történik veled, tudod, a gyereked rákleletével a kezedben nem olyan könnyű kívül helyezkedni ebből. Mert itt még már csak nem is arról van szó, hogy a saját egód nem enged téged kívül helyezkedni, hanem a komplett sorsoddal fizetsz. És itt ez azért egy olyan szituáció, amikor én értem, hogy így globálisan minden élőre vonatkozóan igazság történik, de ezt te nem érzed igazságnak, hanem egy rohadt nagy igazságtalanságnak. Vagy például időben. Tehát, hogy a teljes, az emberiség teljes történelmét odáig, hogy majd egyszer csak megszűnünk, gyakorlatilag így átlagban jó volt, el lehet majd mondani. Igen, ha összeadjuk, és leátlagoljuk, akkor milyen baró volt. Igen. Mm-hmm. Igen, a statisztika az néha vicces, mint ahogy ugye a különbség az elmélet és a gyakorlat között, elméletben semmi. Ja. Na szóval próbáljunk meg ilyen konkrét példákat hozni arra, ahogy én említettem ezt, hogy én tényleg úgy érzem az idő függvényében, hogy ha most történik valami rossz, akkor én jobban bánom, ha én követtem el, és szándékos volt, és kevésbé érzem atrocitásnak, vagy maradandónak, rugalmasabb vagyok a megbocsátást illetően, mi több a találat sem talál be annyira, de azt hiszem, hogy rugalmas vagyok az én bűneimmel kapcsolatban is, ugyanis kimagyarázom magamat belőlük, hogy amennyiben az véletlen volt, nem volt szándékos, akkor az nem bűn. Tehát lehet, hogy az sérelem, de valahogy úgy tudod, mintha mentesíteném magamat a bűntudatból, mert nem akartam azt csinálni. Igen, majd akkor mulasztás, legyen bűn, amikor akarom, akkor igen. Viszont akartam. De az egy súlyosabb bűn, tehát tudod, a szándék az súlyosabbá teszi azt a bűnt. Mm-hmm. De a mulasztás, ami mögött nincsen szándék, attól még bűn. Tehát tudhattad volna, tudnod kellett volna. Világos, hogy nem akartál rosszat, de nem akartál jót eléggé. Tudod? Hát bűn az is, csak nyilván nem olyan fokú. Az ott nyilván egy vörös vonal. Jó, a de... szándék. A szándék, amikor te... szándékoltan követed el, az volt a célod, hogy az megtörténjen, és azt te végrehajtottad. A jog is egyébként ezt teljesen külön kategóriában kezeli. Uh-huh. Amikor szándékosan hajtasz végre valamit, mondjuk elkövetsz egy gyilkosságot, illetve elkövetsz egy mulasztás, ami aztán egy ember halálához vezet. Mindkét esetben felelős vagy egy ember haláláért. Na de nagyon nem ugyanaz a kategória, hogy te elkövettél egy mulasztást, ami egyébként a kötelességed lett volna, amit egyébként előírt neked a szabályzat, plusz még dolgozol ott, plusz még bért veszel föl érte, és ez a mulasztás egy ember életébe került, annak gyereke van, annak családja van, tehát az a borzalom, amit okoztál, nagyon hasonló ahhoz, mintha egyszerűen elhatároztad volna otthon, hogy te kitervelted volna, hogy te azt a valakit megölöd, mégis a kettő nem csak a jog előtt, de meggyőződésem szerint az egyetemes erkölcs tükrében is nagyon különböző kategóriát képez. És ehhez képest a legkisebb bűn, ha kiterveled, hogy ölöd meg, és meg se teszed. Ez milyen durva. Pedig elég beteges kitervelni egy gyilkosságot részletesen, de a végén nem történt meg. Az kellemesebb kimenetelét tekintve, mintha véletlenül valakinek jól van az életét. De én úgy gondolom, hogy ez nem bűn. Tehát azt gondolom, hogy kitervelni valamit, és utána nem végrehajtani, az nem bűn. A gondolatbűnben én nem hiszek. Én azt gondolom, hogy annál nagyobb dolog, hogy nem hajtottad végre, hogy már kész terved volt. És ha mondod is, tehát ha azzal házalsz, hogy te ezt és ezt fogod, vagy ezt kéne azzal az illetővel csinálni, az gyűlöletbeszéd kategória lehet. Van egy meg uszítás, tudod. Meg uszítás, igen. Van egy, még az előző felvetésed egy ilyen napközis példa, hogy valaki nagyon erős mogyoró allergiájáról tudsz, és meg akar ölni, és akkor raksz egy ilyen salátában mogyorót, de rosszul tudtad, mert valójában amúgy a közmétére allergiás annyira, de egyébként te azt is raktál a salátában, de nem azért, mert azt nem... De szövevényes! És meghal! De azért halt meg, mert a közmétére volt allergiás, az pedig tényleg nem azzal a szándékkal. Mulasztással ölted meg, pedig gyilkos akartál lenni. Pontosan. És ezért mondom, hogy ilyen négy függvénytáblázatos példa ez. Ellenben még a másikra egy érdekesség, hogy A Dark Webben megjelentek különböző ilyen bérgyilkos szolgáltatások a 2000-es évek elején közepén. Mindenki volt csecsen katona volt ott a önéletrajza szerint, és különböző összegekért bárkit elvileg eltesznek lábbal. Nagyon szép leírások voltak, tehát hogy milyen, mihez ért, milyen fegyverek, és a többi. És egyszer a Wired egyik újságírója megrendelést tett, aztán azért, mert fel akarta deríteni, hogy mennyire kamuk ezek a sztorik. És igazából kiderült, hogy akihez ő is, az is kamu, tehát senki nem megy panaszkodni, hogy nem, mégse ölte meg. Tehát ő elveszi a pénzt, aztán nem öl. És, de az egy érdekes kérdés. Kiderült, hogy nem gyilkos, hanem csaló. Így van. Viszont azok, akik fizetnek neki, de aztán végülis nem történik gyilkosság, azok milyen kategóriában vannak? Mert amúgy, tehát ők fizettek azért, hogy ő valakit megöljön. Tehát a felbújtás megtörtént, sőt, nagyon csak erős a bűncselekmény nem. Igen. Aha. Sőt, hát van is egy ilyen konkrét sztori, a Tasnádi Pétert, a hírhet alvilági mafiózót megbízta állítólag a Gyárfás Tamás azzal, hogy ő ölje meg a... Most már mondhatsz neveket, már mindegy. Hogy ő ölje meg a... Fenyőt? A Fenyő Jánost, és a Tasnádi Péter, a Tasnádi Péter ezt mondta. Tehát ő ezt egy interjúban előadta. És a Tasnádi Péter eltette a pénzt, de nem hajtotta végre. Uh-huh. Állítja ő. És nagyon szép telesportszakor lettek belőle. Ehhez képest az illető meghalt. No, nincs kizárva, hogy több gyilkost is megbíztak ezzel. Minden esetre a Tasnádi Péter elrakta ezt a pénzt, tehát felvette a megbízást, nem hajtotta végre, tehát kvázi csaló, nem gyilkos, viszont ettől még a Gyárfás Tamás, ha ő valóban megbízást adott, tehát a Tasnádi igazat mond, ebben az esetben a Gyárfás akárhogy is gyilkos, még akkor is, hogyha... Nem gyilkos, az alatt, gyilkosságra felbújtó. Igen, de az ne, ez több, mint felbújtás. Szerintem ennek még rosszabb. Nem, amikor, szerintem amikor megbízást adsz. Az az. Aha. Csak ha amúgy nem történt, de hát közben de én azt hiszem, hogy ilyen esetben a felbújtó az, ilyen esetben sok úgy gondolom, hogy a felbújtónak súlyosabb az erkölcsi felelőssége, mint a gyilkosnak. Most a gyilkos, az itt egy bérgyilkos, ez tulajdonképpen annyira felelős ezért a dologért, mint az a, jó, nem annyira, de nagyjából annyira, mint az a fegyver, amivel végrehajtják. Akinek az fejében felötlött, hogy ez az illető halljon meg, aki erre pénzt fizetett, aki ezt a megbízást adta, ő okozza az illetőnek a halálát. Most választhatott volna egy másik fegyvert, választhatott volna egy másik gyilkost, de az az ember máig élne, hogyha egy megbízó nem ad megbízást erre. És ha én eleve úgy állok hozzá, hogy két bérgyilkost megbízok, és megkérem őket, hogy ha kiderül a dolog, akkor mindketten mondják, hogy csalók, és csak eltették a pénzt. És akkor ők egyetemlegesen felelnek azért, hogy de hát az ember meg lett halva? Vagy akkor mindenki mondhatja, hogy nem én, biztos a másik meg, hogy nem én, biztos az egyik. És én sem akarom tudni, hogy melyikötök hajtotta végre. Ja. És így aztán semmi közöm nincs hozzá. Az egyik őtök közmétét rakjon vele, a másikotok meg magyarót. Ja, mert én nem tudom, de a kettő közül valamelyikre allergiás. Meg az ólomra. Szóval ez így egy kicsit így szövevényes. Szóval, Robi, te hogy állsz ezzel az értelmezéssel, hogy az időfüggvényében mi a saját elkövetett bűneiddel a viszonyod, meg az ellened elkövetettel szerinted? Hát én úgy érzem, hogy ahogy telnek az évek, úgy fájnak egyre kevésbé az velem szemben elkövetett bűnök. Azok, amelyeket régen elkövettek, vagy az újak? Amiket régen elkövettek. Ez feldolgozódik akkor. Ahogy telik az idő, viszont amiket én követtem el, azok meg egyre jobban. Uh-huh. Tehát akkor, amikor elkövettem őket, gyártottam egy ideológiát arra, hogy az nem is bűn, hogy az miért jogos, hogy az miért fért bele, és azt érzem, hogy ahogy telnek az évek, évtizedek, ezek az ideológiák így elkopnak, szétesnek és a bűnök felbűzlenek a mélyből, elveszítve a szigetelő anyagot, ami elfette őket. A saját bűne, a mások bűneivel kapcsolatban, meg akkor is ott iszonyatosan fájt, iszonyatosan rossz volt, lángolt az egóm, örjöngtem, hogy megtoroljam, nem történt meg, nem toroltam meg, elteltek az évek, és ma, ahogy rájuk nézek, olyan, mintha valaki mással szemben követték volna el. Mintha az nem is én lennék, az egy másik ember volt, és ma már úgy nézek annak az embernek a sérelmére, mintha nem az időben néznék a magamére, hanem a térben valaki máséra. Az elsőre magyarázat lehet az jó esetben, hogy a korral ezek a te ényeid egyrészt egyre kevésbé markánsak, másrészt egyre inkább ismerik egymást, vagy te magad egyre jobban ismered magad, és ezért lehet az, hogy ezeket a általad kreált, úgymond okokat, indokokat, amivel megmagyaráztad magadnak, és kisebbítetted a bűnös súlyát, ezek kezdenek elkopni, mert már átlátsz rajtuk. Meg lehet, hogy erről van szó, igen, és lehet, hogy a terápia, amiben járok, az lehet, hogy nehezíti az elfolytást ilyen tekintetben, vagy hát így elhasználja ezeket az ideológiákat. Így feléli ezeket az ideológiákat. De valahol ez vissza az ilyen vágyott állapot felé, gondolom, vagy ez is egy út lehet afelé, ez az ilyen buddhizmus, és ott a még ehhez hasonló délkelet-ázsiai vallások, hogy eljuss egy olyan állapotba, amikor egyrészt nem kell magad előtt ilyen okokat, indokokat magad elé rakni, meg gyártani, hanem full őszinte tudsz lenni önmagaddal. A másik fel, az egy másik kérdés, az érdekes, hogy miért tudsz már úgy tekinteni. Bár lehet, hogy ugyanennek annak a sztorinak a másik oldala. Tehát lehet, hogy pont ezért látod azt is egyre kevésbé, ha például az egód már nem ő a király az éneid közt, akkor már az sokat számít, vagy sokat segíthet ebben. Hát vagy a rétegei közt, vagy nem tudom. Uh-huh. Vagy uh-huh. a többi már meg tudja verni. Vagy egyszerűen arról van szó, hogy nem voltak igazi bűnök. Tudod, ha igaziak lettek volna, ha harmadik kategóriás bűnök, tudod, lezárult volna az addigi életem, és elkezdődött volna egy ilyen árnyék létezés, akkor meg lehet, hogy évtizedek múltán is ugyanúgy lángolna bennem a dű, meg a sértett önérzet, meg a bosszú vágy, meg az igazságtalan világgal szembeni keserűség. Szóval egy embernek, amikor tényleg gellert kap az élete, vagy tényleg lezárul egy életszakasz, egy később boldognak látott szakasz, mert akkor is ott az ember nem boldog, akkor is ott az ember köszöni el van. De amikor az a jó időszak véget ér, akkor születik meg az emberben az, hogy hoppá, ez volt a boldogság, mondta, hogy elmúlt, már látom, megérkeztem ebbe a nyomorúságba, és tudod, innen visszanézve arra a boldogságra, szóval én el tudom képzelni, hogy az ilyesmi, az ilyen fokú sérelem az évtizedes viszonylatban sem gyógyul sokat. Ide hívnám vendégségbe még azt baromságot, hogy ami nem öl meg, erősebbé tesz. Ami időnként előfordulhat. Igen, sok esetben előfordulhat, de hát azért a gerinctörés, meg a gerinccsatorna át szakadás, tudod, ezek nem ölnek meg, de nem erősebb leszel tőlük, hanem nyomorult leszel tőlük. Nyilván pontos az a mondás, hogy egy bizonyos tartományban mozogva. Ez lehetetlen így megjegyezni. Tudod, az van, hogyha nincsen agykárosodásod, vagy idegrendszeri károsodásod, vagy helyrehozhatatlan tudod, traumád, fizikai testi traumád, akkor hát nagyjából igaz. Emlékeztek erre, hogy minden vízbe mártott test annyit veszít a súlyából és a többi, és akkor így valójában meg az, hogy minden folyadékba vagy gázba mártott testre akkora erejű felhajtó erő hat, mint az általa kiszorított folyadék vagy gáz súlya. És így pontos, de hát így ki a fene akarja emlegetni, és valahogy így van ez a, ami nem ül meg, erősebbé tesz, ez úgy lenne, hogy hát valójában 0,4-től 2-ig igen. erősebbé tesz, 0-tól 0,4-ig észre se veszed, 2 fölött gyakorlatilag el van rontva az életet, és 3,1-től megdög lesz. De és az a helyzet, hogy 2 és 3,1 között már jobban jársz, hogyha 3,1 fölé mész. Tehát, hogy mert a tolószék vagy koporsó közül azért azt hiszem, hogy sokan választanák inkább a tolószéket. De a vízágy, tudod, tetraplégia. És a koporsó között azért ott már szerintem nagyobb lenne a felvevőkészsége a koporsónak. Ez az önkényes mérvadó. Kórház! Ez az önkényes mérvadó. A kórház! Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Szemtelen törekvéseink következnek a szemmel kapcsolatban. Azt szemrevételeztem, hogy a halak esetében bizonyos esetben húzódik az oldalukon egy csík, amely csík képes elektromágneses hullámokat felfogni, és ez segít nekik a tájékozódásban. Akkor elképzeltem, hogy milyen bazi menő lehet az, hogy így te vagy a hal, mész, hogy hello, és nem mondasz amúgy semmit, és felfogod egy ilyen monokróm képen mondjuk azt a víz alatti domborzatot, hogy mi van körülötted, és ez mennyire jó, hogy egy szinte 3D-s kép kialakul benned arról, hogy hol vagy. Aztán, és nekünk ilyen nincsen, aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen a szemünk az ez elektromágneses hullámot fog fel, ami a fény, csak nyilván a látható tartományban. No, de aztán meg visszakanyarodtam oda, hogy tehát a halaknak is van szemük. Most akkor ki nyert több pontot ezen a tájékozódási lottón vagy totón? Egyébként a szem az nagyjából egy ilyen szervből alakult ki, ha jól tudom, és pont a vízben, ugye, mert hát már a vízben alakult ki az élet, és már ott olyan élőlények kialakultak, amiknek lett szemük. Volt egy ilyen sejtcsoport, ami bizonyos szinten tudta jelezni a fény jelenlétét, illetve a hiányát, ennyi. És már ezzel eldőlt, hogy az az élőlény be tudta lőni, hogy merre van például olyan magasság a vízben, ahol más él, vagy fentebb, vagy lentebb, de neki jobb a vízhőmérséklet, meg illetve a táplálék, és ez egyre, ez nagyon szépen levezetik a kozmosz újraföldolgozásában a Neil deGrasse Tysonnal ezt a sztorit, egy ilyen 15-20 percen keresztül a szemnek a kifejlődését, azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy hogyan lett tényleg egyetlen egy ilyen érzékelő sejtből, ami pontosan, amit te mondasz, hogy igazából a hal oldalán is egy ilyen, az a egy pöttyök sorozata, tehát ilyen érzékelő sejtekből álló pöttyök, uh-huh. kis csoportok, és annak a sorozata. Egyébként az, hogy a szemet így tudjuk mi megélni, hogy ez mekkora egy csoda, ez azon túl, hogy igen, így van az mi világunkban, de szerintem olyasmi, mint a negyedik dimenzió kérdése, hogy a harmadik dimenzió, vagy a háromdimenziós létünkben nehezen tudunk elképzelni egy negyediket, sőt, nem is nagyon tudjuk a negyedik dimenziót elképzelni. Most elvileg a téridő a negyedik, nem? De érted, hogy a térben negyedik dimenzió. És ezért nem tudunk elképzelni például egy olyan érzékszervet, ami még jobb lehet nekünk, mint a szem. Egyszerűen azért, mert nem tudunk kilátni ebből az érzékelésből, és az állatvilágban ugye a látásnak a spektrum is sokkal nagyobb lehet akár, vagy sokkal kevesebb, mint az embernek, de ott vannak például azok az állatok, amik különböző hullámokkal ugye egy radarképet látnak, és az a képet, mi el sem tudjuk képzelni, hogy az alapján ugyanúgy lehet egy tökéletes képet a világról, téged körülvelő világról. Szóval ez nyilván ez a mi szubjektumunk. Igen, de tudod, például a vakoknak ugyanúgy van egy kép a fejében arról a valóságról, ami körülöttük van, csak az nem olyan módon vizuális, ahogyan mi képet alkotunk a fejünkben. Ez így persze kifejezhetetlen, mert én azokról a vakokról beszélek, akik vakon születtek, tehát sosem láttak. Ők is képet alkotnak. Az egy közhely, hogy a további érzékszerveik felerősödnek, hogy ők jobban hallanak. Még ha nem is igaz, a figyelmük nagyobb részben fordítódik a többi érzékszervükre, tehát ingereknek... akár a tudatot is, mint hatodik érzéket. De, tehát, hogy hát ők is jobban képet... figyel befelé akár a gondolataira, vagy az érzéseire. Az a lényeg, hogy ők is képet alkotnak a fejükben. Mm-hmm. Mi persze ettől nem tudunk elvonatkoztatni, mert a kép az nekünk vizuális, hiszen nekünk a bejövő ingereink 80-85%-a egyetlen érzékszervünkből, a fülünkből érkezik. Tehát a szemünkből érkezik, és akkor a fülünkből érkezik nagyjából. Megjegyzés. És a fülünkből érkezik nagyjából 20%, és akkor itt már ott tartunk, hogy a fennmaradó 5%-on osztozik a további három érzékszervünk. Ez a felerősülés azért nem egy városi legenda. Tehát vannak ezek a deprivációs kamrák. Igen, meg az ilyen érzékmegvonási kísérletek, ahol amint a látást megvonják tőled, akkor elkezd a testet figyelni az illatokra, a hazajokra sokkal inkább. Aztán megvonják a hallást is, akkor egy idő után már csak az érzékes, a testi érzékelés, illetve az illatok maradnak, és egyre inkább ki, amikor minél kevesebb lehetőséged van így hozzájutni külső ingerekhez, annál inkább aztán elindul az agyat gyártani magától. Aha. És akkor ez ugye ilyen halucináció csúcsa. Hogy mi lenne, ha ezt az érzék megvonást kifejezetten a szaglásig butítanák vissza, hogy csak az maradjon, ugyanis ős történetileg az alakult ki először. Hogyha mi elképzelünk valamit, akkor az egy vizuális képzet a mi fejünkben, mondom, mert a tudatunk olyan mértékben... Eleve. Igen, olyan mértékben... Igen, ezért is a nyelv is leképezi ezt. Olyan mértékben szorulunk rá a látásra, vagy olyan mértékben túlsúlyos a látás a bejövő ingereknek a vonatkozásában, hogy mi nekünk ez egy vizuális kép, de annak, aki meg nem lát, mondjuk egy hangos könyvet, egy végighallgat egy született vak, az is képet fog alkotni a fejében, megalkotja azt a képet, ami ott egy, mondjuk egy tájleírás, vagy egy szobának, vagy egy helyzetnek a leírása. Az az ő fejében is képpé áll össze, csak nem vizuális képpé, hanem az ő ingerületeiből összeálló, az ő ingerületei által meghatározott belső térben képződik le. És ha arról van szó, hogy egy táj, akkor ő tudja, milyen egy fa. Ő már megfogott egy fát, és el tudja képzelni annak a méretét, meg a felületét, és egyébként rengeteg dolgot tud a fáról. De ha meg abban a hangos könyvben a rézsellőről van szó, amit még nem tudja, hogy mi az, ahogy a Roland barátom sem tudta, amikor olvasott valami fantasy regényt, és csak a 260. oldalon jött rá, hogy a fogadó a rézsellőhöz az rézsellő, mert hogy az van a kis cégéren, akkor ezzel, hát most mondanám, hogy nem tud mit kezdeni, a hangos könyv őt kihúzza a szarból speciál, mert ott azt fogják mondani, hogy rézsellő, ha csak nem maga a narrációt felolvasó színész is. Hát elkövette ezt a hibát az első 260 oldalon. Az a megfigyelésem még, hogy itt szó volt a dimenziókról. Szerintem az, hogy mi a negyedik dimenzió, az dönti el, aki éppen ábrára veti. Tehát felrakhatsz egy koordinátarendszerbe bármit negyediknek. Értem, hogy kényelmesen, hogy ábrázoljunk egy ilyen téridőt, abban az idő lesz a negyedik dimenzió. Viszont a halaknak a szeme jellemzően, azt hiszem, itt elválnak a ragadozók, a nem ragadozóktól, vagy van egy ilyen mém legalábbis, hogy ugye, ha most elképzelsz egy ilyen standard halat, annak a két szeme a két oldalon lesz. Nem előre felé néz, nem tud belőle mélységet és háromdimenziós képet alkotni. Ugyanezt történik a galambal, aki azért néz balra-jobbra folyamatosan, és azért illegeti úgy a fejét, hogy a szemének az előre-hátra, vagy előre és oldalra nézésének a váltakozásával kialakítsa azt a háromdimenziós képet, amit a te két szemed ugyanabba az irányba nézve már meg tud alkotni. Ugye a két szemednek köszönhető a mélység érzékelésed, és ettől tudod eldönteni ránézésre, hogy valami körülbelül milyen távolságra lehet tőled. Nekem például elég nagy különbség van a két szemem közt, ezért elég gyenge a térlátásom, és az kiderült az összes olyan sportnál, pont olyan sportokat, bár valószínűleg az összes ilyen, ha bele gondolok. Szóval bármilyen sportba vágtam bele, ott kiderült, hogy ez azért hiányként jelenik meg. Tehát kívülről látszott, hogy majdnem jól csinálom. Nagyon elszaporodtak a gerei balesetek. Igen, igen. A galambról, ha már szóhoztat, hogy ugye neki van egy olyan érzéke, amit mi el sem tudunk képzelni, nem is hiányzik nekünk, meg jó néhány madárnak van, amikor úgy érzékeli, hogy a föld mágneses mezét és azért az égtájakat elég jobbá tudja lőni, tájékozódni azért elég jól tud, jobban, mint mondjuk mi, és hogy erre úgy érezzük, hogy zsigeri vagy érzéki szinten nincs szükségünk, meg el sem tudjuk képzelni, milyen, tehát hol jelenik meg az neki. És valaki ezt annyira szerette volna, vannak ilyen biohacker emberek, tényleg így hívják őket, hogy ő beültetett egy olyan eszközt így a szervezetébe, így azt hiszem, ilyen vádi környékére, ami a sípcsontján azt a kis hártyát egy picit megnyomja akkor, amikor ő éjszak fele áll. Ez egy icipicit úgy kellemetlen, de mondta, hogy egy idő után már nem érzi, viszont tudja, hogy éjszak felé áll. Tehát, hogy így beépült az érzékelésébe. A ragadozóknak köztudottan elől van mindkét szemük, mert nekik szükségük van arra, hogy mélységélességet lássanak. Tehát ő nekik szükségük van arra, hogy meg tudják állapítani, hogy milyen távolságra vannak a prédától. Nem a feltétlenül prédának... élességről beszélünk, csak mélységérzékelésről. A mélységélesség az a pupillatágulásom, meg a blendén múlik, aha, szóval de, az egy másik sztori. De akárhogy is, látod a távolságodat attól, amit nézel. Pont azért, mert a két szemed előre áll. Uh-huh. Amikor a két azt szemed, te jó képet így kapod meg. Igen, amikor a két szemed oldalt van, akkor te nem látod a távolságot, de nem is kell látnod. Viszont 360 fokban látod a ragadozókat, viszont akik épp téged néznek. Igen, és teljesen mindegy, milyen messze van tőled a predátor, te neked az ellenkező irányba kell menekülnöd, tehát nincsen szükséged arra, hogy lássad a távolságot, vagy hogy meg tudjad ítélni, hogy milyen messze van. Mm-hmm. Vagy ott ez egy kétállású kapcsoló. A préda vagy lát ragadozót, vagy nem lát ragadozót. Ha nem lát ragadozót, akkor minden oké, okay, akkor lehet inni a folyóból, vagy akkor lehet legelni. Ha meg lát ragadozót, akkor az ellenkező irányba kell futni. Na most ebből a tudásunkból... Hát úszni, ha még a vízben vagyunk, de nem tudjuk. Ebből a tudásunkból az következik, hogy az értelem az bizony összefügg az ennek a mélységnek a látásával. Azáltal, hogy elől van mindkét szeme a predátornak, azáltal tud összpontosítani. És ez az összpontosítás, hogy egy helyre figyelsz, hogy koncentrálod a figyelmedet, amire az az állat, amelyiknek a feje két oldalán, két felé néznek a szemeid, nem képes ugyanarra koncentrálni, mert a evolúció eleve nem erre kondicionálta őt. Azáltal, hogy egy helyre nézel, fókuszált a figyelmed, ez nagyon szorosan összefügg az értelemnek a kialakulásával. Ebből következően azok az állatok, amelyek húsevők, azok az állatok, amelyek vadásznak, azok rendszerint értelmesebbek, mint a préda, mint a legelésző áldozat. És ebből következik az a tudásunk, vagy hát az a sejtésünk, hogyha egyszer minket meglepne itt egy távoli civilizációról érkező idegen entitás, akkor az nekünk a végünket jelenteni. Mert ez két dolgot jelentene. Az egyik az az, hogy annyira fejlett, hogy egy másik csillagrendszerből idejött, amire mi képtelenek vagyunk, tehát nyilvánvalóan fejlettebb, mint mi. A másik az az, hogy szinte biztosan előrefelé állnak a szemei, tud összpontosítani, már ha vannak ilyenek, hogy szemei, tud összpontosítani, tehát minden bizonnyal ragadozó. Mivel, hogy itt a földi evolúcióból ennyi tudásunk van, hogy itt a földi evolúcióban a ragadozók lesznek értelmesebbek, nincs semmi okunk arra, hogy azt feltételezzük, hogy egy másik civilizációban nem a ragadozók lesznek. Hát a környezetért érzékelésben ugyanaz az érdeke ott a prédának meg a predátornak, hát, mint tud, itt. Ha tud összpontosítani, előrefelé állnak a szemei, ragadozó, és annyira intelligens, hogy egy másik csillagrendszerből idejön, akkor nekünk nincs esélyünk ellene. Ha csak. Nem arról van szó, hogy ő a tudatával érzékel, 360 fokos, sőt gömb szinten tudja, mi történik körülötte, és amúgy, amúgy a tudatnak a fókuszáltsága, meg ez a buddhista egyhegyűsége, az, hogy te eldöntöd, hogy mi az, amire koncentrálni szeretnél, és abban benne is tudsz maradni, az ugyanolyan, mint a látással kapcsolatban a ragadozóknál, hogy a tudatos ember, akinek már rossz szándéka nincsen, de fókuszál egy problémára, és tudod, fel akar dolgozni valamit, vagy meg akar érteni valamit, vagy egyszerűen meg akar figyelni valamit, az a tudatnak az olyan szintű használata, mint a ragadozó esetében a szem. Miért gondoljuk, hogy előbb jön el a technikai fejlettség, mint az erkölcsi fejlettség egy idegen fajnál. Hogy lehet, hogy mi magunk is, mire el tudunk utazni egy ilyen helyre, már nem azokkal a szándékokkal utazunk oda. Akkor már lehet, hogy nem egy olyan faj leszünk, aki vállat von, amikor átalakítja a Mars légterét, hogy majd oda beköltözhessünk meg, hogy mindegy, hogy lehet, hogy van ott valami jégbefagyott baktérium típus, de mindegy, ültetünk füvet, fákat, meg telelakjuk a bolygót. Jó lenne így gondolni a jövőre, vagy jó lenne így gondolni a civilizációra, vagy a civilizáció kimenetele, hogy az ember, vagy hogy a civilizáció tárgya legyen bármilyen entitás, egyre magasabb színvonalon legyen képes együtt élni a környezetével, egyre együttműködőbbé váljon, ne az önmaga sajátságainak, vagy önmaga jellegzetességeinek az abszolutizálása, mindenre való kiterjesztése legyen a célja, hanem a sokféleség megőrzése és a harmónia biztosítása a világban. Egyelőre, amikor így elnézem a civilizációknak a történetét a múltban, hát egyik sem jutott el erre a színvonalra. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács Négy Zolival itt a Spirit FM-en. Ugye a látás valójában, illetve a képalkotás valójában az agyban történik, ezt régóta tudjuk, olyannyira tudjuk, hogy a fizikájából adódóan azt is tudjuk, hogy a szem valójában fordított képet közvetít, ezt az agyunk fordítja vissza, és volt is egy ilyen érdekes kísérlet, biztos sokan hallották, hogy körülbelül ilyen két hétig ilyen képet fordító lencsét tartalmazó szemüveget viseltek alanyok, és szépen az agyuk visszafordított, tehát fejjel lefelé látták a képet, de két hét után rájött az agy, kb. Annyi idő kellett, hogy rájöjjön, hogy nem kell megcsinálni ezt a melót, és hagyta, hogy úgy menjen a kép, és onnantól kezdve pedig meg úgy láttak jól. De aztán levették a szemüveget, igen, és megint kellett két hét, hogy visszaszokjanak. És utána visszatették. Hú, ez egy nagyon, nagyon kell. Amíg a macska nem azt hiszem, szólt, azt hiszem, én azt hiszem, hogy így egyébként meg lehet őríteni valakit. Tehát, hogy azért ettől el tud fáradni a tudat. Vannak egyszerűbb módszerek kicsit is. Kicsit ilyen mechanikus narancsos sztori, ha ezt túl sokszor flippeled neki a szemüvegén. Igen. Van hasonló, ennél azért kellemesebb sztori. Ugye nem tudom, hogy mi a különbség, de azért sztorizgatok róla, mert hát én ülök itt sajnos, ez a helyzet, hol van a színtévesztés, amiről fogalmam nincs micsoda, de szokták mondani, nem ugyanaz, mint a színvak. De olyat ugye el tudunk képzelni, hogy azt a színspektrumot, ami tart az infra, vagy nem, mondjuk a vöröstől az ibolyáig, nem az infravöröstől az ultraibolyáig, hanem a pont, hogy a vöröstől az ibolyáig, elvileg ezt látjuk. De nem mindannyian pont, hiszen a hallással is úgy vagyunk, hogy valaki 25 Hz-től hal, valaki 110-től, és lehet, hogy valaki 19.000 Hz-ig hal, de lehet, hogy valaki 14.000-ig. És ahogy idősödsz, ez egyre szűkül, és a magas hangokat egyre kevésbé hallod. Na most ugyanez a látással is előfordul, és előfordulhat, hogy tegyük fel, hogy te az agyadban úgy értelmezed a vöröset, hogy az egy picit narancs, és az ibolyát meg már nem látod, de az előtte lévő kéket érzékeled ibolyának, tehát egy picit el van tolódva. De ez nem akadályoz meg abban, hogy egy festményt élvezz, mert azon ugyanaz a frekvencia jön abból a kékből, amit a Monet oda festett, mint amit te eddig kéknek gondoltál. De lehet, hogy tök más az a kép, ha ott kinyomtatnánk az agyadból, akkor másra gondolnál. És akkor ehhez képest, akit színvaknak mondanak, annak mondjuk nem a vöröstől az ibolyáig terjed az az a frekvencia tartomány, amit értelmezni tud fizikailag, amit a szeme beenged, hanem mondjuk a sárgától egy kicsit így plusz-mínusz, tehát mondjuk egy ilyen barack színtől egy békazöldig, ez szomszédja a sárgának, de nagyjából sárgáról beszélünk, és sárgában látja a világot, de valójában ő színeknek látja azt, viszont nem jön be információ olyan dologról, ami amúgy kék, meg ami igen, amúgy ibolyán. Csak akkor a jelzőlámpákat kéne megkülönböztetni, meg a kresztáblákat, akkor van belőle hát probléma. Hát akkor probléma van, és akkor erre kitaláltak egy olyan szemüveget, ami a teljes látható fény spektrumot összetömöríti arra a szűk spektrumra, ami mondjuk a te speciális esetedben a sárga és szűk környezete. Ez most nem, ez mondás? Vagy nem? Nem, csak próbálom, tehát, hogy leképezni, ugye leképezte a teljes spektrumot egy szűkebb spektrumra. Igen, és te utána már azon a sárgán belül, amit látsz, megkapod azt, ami jött a vörösről, a kékről, a zöldről, és az összes többi színről. És elkezded látni a színeket. És innentől kezdve látod a színeket. Lehet, hogy te nem fogsz tudni megkülönböztetni annyi pirosat, viszont Sárgából rengeteget tudtál tök fölöslegesen, és az értelmezési tartományod oszlik fel újra, immáron az összes képi információ között, és színeknek fogod látni. Vannak ilyen videók, amikor emberekre ráadnak egy ilyen lencsét, 30 évesen, és életében először színeket lát. Hát az megrendítő lehet. Az önmagában nagyon durva, hogy a vakoknak nem lehet elmagyarázni. Bizonyos, rengeteg mindent el lehet magyarázni, meg rengeteg mindent ki tudnak tapogatni, meg rengeteg mindent meg tudnak hallgatni, meg tudnak szagolgatni, meg tudnak, szájukba tudnak venni, érzik az ízét. Tehát egy csomó ingerületet tudunk stimulálni, és valami át tud jönni. És értelmezni tudják, amit mondasz, de érzékeltetni, de hogy tudnál. De lesz. A színeket nem. Az, hogy piros, az egy vaknak soha nem fog semmit jelenteni, és nem lehet elmagyarázni. Nem lehet elmagyarázni sem azt, hogy piros, sem azt, hogy látás. Lehet, hogy ezzel valaki nem ért egyet, aki nem lát. Én azt gondolom, hogy a hangokon keresztül tudsz magyarázni arról, hogy mit csinál a Doppler hatás, meg hogy milyen egy mély hang, meg milyen a visszavert hang, amiben kevesebb magas frekvencia van. Tudsz magyarázni a Doppler hatásról, de ő hullámokat fog látni, nem a pirosat. Talán az, hogy valami élénk, vagy valamilyen markáns, vagy valami... Hát akkor az van, hogy vegyünk egy friss érzést, mondjuk, hogy arcon öntenek jéghideg vízzel, ez a piros. Uh-huh. Vagy az, hogy mondjuk... Az, hogy kellemetlen éles, ezt hanggal és tapintással is érzed. Uh-huh. És a piros ez, ennek az a leképeződése a képzeletedben. Igen, de tudod, te a piros rendeled ehhez. Más meg hozzárendeli ehhez a zöldet. És semmi értelme valójában annak, hogy például, hogy meleg meg hideg színek. Tehát, hogyha elindulsz, ugye én azt hiszem, hogy elindulsz alulról, akkor a vörös, a sárga, ezek meleg színek. De aztán a zöld, meg a cián, meg a kék, ezek hidegek. Én nem tudom, hogy az ibolya, az minek számít. De, hát mivel, hogy a pirosnak, meg ugye a ibolya, hát most a lila, az a pirosnak, meg a kéknek a keveréke, ennél fogva az egy langyos szín. Hát most hogy is lehetne hát ezt így hozod létre, de valójában a lila frekvenciája fölött már nincsen következő, amit látsz, és a kék az egy kicsivel alacsonyabb rezgésű fény, mint a lila. Míg a vörös az a legalacsonyabban rezgő fény, amit egyáltalán a szemeddel fel tudsz fogni. Na minden esetre ennek sincs sok értelme, és ha elkezdem most mondani a hangot, amit egyértelműen sorba tudsz rakni, hogy mi a mély dallamilag, tehát a zene szempontjából mi a mély hang, meg értelmezed, hogy a hangkép szempontjából mit jelent a mély hang, vagy mint egy felharmonikus mit jelent a mély hang, vagy hallasz egy dobütést, és akkor az abban van valami csilingelő az elején, de amikor úgy kirezeg, akkor már nem hallod azt az elején, azt a csilingelőt, mert az csak a dobverő volt, ahogy hozzáért, viszont a bőr az már mélyen rezeg. Ezt így érted, és sorba tudod rendezni a hangokat a mélytől a magasig, de azt, hogy elkezded mondani, hogy figyelj, hát ez itt sárga, és van mellett egy kék dolog, hát a kék az egy kicsit magasabb rezgés. Semmi értelme nincs, ezt nem kapcsoljuk össze soha. Ha te látsz egy kék labdát, meg egy sárga labdát, eszedbe nem jut, hogy melyiknek a fényfrekvenciája, melyik a nagyobb. Meg érdemes megkülönböztetni a fényt és a színt, hiszen a fény az, meg a szín tulajdonképpen egymás inverzei, mint hogyha egy érmének a két oldala lenne, a színek összessége az ugye a fekete. A színek hiánya a fehér. A fénynél pont fordítva van. A fény összessége a fehér, és a hiánya a fekete. A fény az ugye három színből áll össze, vagy három színre bontható, ugye ez az RGB. Ez a mi megoldásunk rá, mert a nyomtatásban ez ugye a cián, a bíbor, a sárga és a fekete. Az már a szín. Ja, értem, hogy te, de ez ilyen filozófiai dolog, amit mondasz. Az már a szín. De ez meg a fény. Egy technikai megoldásunk. Igen, hogy mi a fényt a RGB-ből, vagyis a pirosból, a zöldből és a kékből állítjuk össze, legalábbis a monitoron. A szín, az viszont meg a három alapszín, a piros, a sárga és a kék. És egyébként, ha jól emlékszem, akkor és a szín. A tehát szín ne, az tehát a... hogy úgy áll a dolog, hogy a piros és a kék az egyaránt a fénynek is, meg a színnek is az alapja, míg a fénynek a harmadik összetevője a zöld, a színé a sárga. hogy ne kezdjünk elkeveredni, mert valójában az a kék a nyomtatásban cián, igen, és az a piros, igen, valójában az bíbor, igen, és, a, és ezeknek az, a, az ugyanaz, és az, el, az, az árnyalatait, hogy az sötét vagy világos, az nem ezeknek a mennyisége önmagában hordozza, hanem a feketével lehet még árnyalni. Tehát az ott négy színkeverés, míg a monitorról három színből kapod az aktív fényt. Bekeverjek még egy dolgot, és még, még kevésbé tűnjünk valódi szakértőknek. Azt hiszem, hogy a színek, az adott tárgynak a színe az a ráeső fény teljes frekvencia spektrumából a, az, amit nem ver vissza. Én úgy tudom, hogy mindjárt érdemes. Amit elnyel? Na ez is para, hogy akkor ezt most hogy értelmezzük, hogy amit elnyel, vagy amit visszaver, de nyilván hát én azt nekem hiszem, hogy az, amit visszaver. Én is úgy képzelem. Érdekes, én akkor legfeljebb rosszul emlékszem. De gondolj bele abba, hogy mondjuk egy hőszigetelésnél, ha számít a szín, akkor a fehér jobban szigetel, mert az mindent visszavert. Tehát azt szokták mondani, hogy ha nagyon meleg van, akkor fehér pólót vegyél, mert az kevesebbet nyel el, az sokat ver vissza. Míg hogyha feketét veszel, akkor az meg nagyon fölforrósodik, hiszen a fénynek a nagyon nagy részét nyeli el, és kis részét veri vissza. Azt mondja itt a tudásbázis sulineten, hogy mi a visszavert vagy áteresztett színek keverékét látjuk, ami természetesen függ a megvilágítás fény összetételétől is, de így kezdődik meg, hogy tárgyak színét azt határozza meg, hogy a ráeső fényből miért és milyen arányban nyel el. Kiderült, hogy ez is bonyolultabb. De ez ugyanaz, hogy akkor a többit meg vissza fogja verni. Igen, de hogy de valóban. Jó, és mi a helyzet az eozinmázzal? Igen. Ott kezdenek problémák lenni, ugye? Minden szögből egy picit másképp néz ki. Meg azzal a hajóval, amit nem tudom, a többiek mind láttak, és én soha. Én tudom, mire az gondolsz, a kép, hogy a igen, ilyen sztereogram, vagy igen, minek hívják ezeket. És te még tényleg soha nem láttad? Egyszer azt hazudtam, hogy láttam. Nem tudsz defókuszálni. Hallod, nagyon, Zoli, nagyon unalmas. Néztél már úgy drótkerítésre, tudod, ilyen csirkehálóra néztél már úgy, hogy azt hiszed, hogy a kerítést nézed, és aztán rájöttél, hogy mögé néztél, de pont annyira, hogy a két paralelogramma fedésbe került. Igen. És utána, és utána jól fókuszáltál. Volt már veled ilyen? Volt. Na, így kell ránézni azokra a hajós képekre, ami vagy hajó, vagy szék, vagy ami. Mehetek vissza 98-ban. Én 3-4 éve láttam először, mondom, most már rohadjon meg ott, ahol van. Én innen föl nem állok, amíg ezt ott meg nem látom. És akkor úgy nagyjából összejött. De a gimiben, szerintem, meg általános iskolában hozták ezeket a könyveket, és ugyanúgy voltam velük, mint a Randy, vagy kicsoda a Mallrats-ben, a Shop Show-ban, aki áll és nézi, tudod, a Kevin Smith filmben, és így ő nem látja. És én se láttam. Milyen szép hajó. Na most képzeld azt el, hogy mi van akkor, ha egy születésétől fogva látásképtelen embernek vagy beültetnek egy működő szemet, vagy pedig a működő szeme mögé beültetik azt a hiányzó alkatrészt, amelytől ezeket a képeket értelmezni tudja. Hát az idegrendszert összekapcsolják. Válik. Hát az elképzelhetetlen. Az elképzelhetetlen, hogy milyen lehet az, amikor valaki berendez egy belső képzetet, egy belső egy komplett világot képalkotást a látvány nélkül, mondjuk pusztán a hallásból, a szaglásból, igen, összeállít egy ingerület felvevő bázist, ami által egy képet alkot a valóságról, és akkor megkapja a látványt, és az rászakad. Én nem tudom elképzelni, hogy ez elementáris katarzis vagy igen, szorongás. Igen, hogy ez iszonyatosan megterheli, vagy ez eufórikus. Uh-huh. Hogy itt az történik, hogy úristen, vegyétek el, ez túl sok, ez elviselhetetlen. Szerintem egyébként ez félhomályban kezdik el vele. Nem hiszem el, hogy az úgy érdemes, hogy kivisznek téged a napvilágra, és ott hirtelen beléd zuhan a világ. Mondjuk ilyen goabuliba. Ja. Nem vagy valami nagyon ingergaz, vagy ilyen lufi bohócos vursliba. És nem elmondani, hogy egyébként nem minden nap néz ki így a világ, meg mindenhol. Igen, szóval, hogy én nem tudom elképzelni, hogy az milyen lehet, amikor valaki megkapja a látást, mondjuk úgy, hogy 30 éven keresztül volt vak. És tudod, ő teljes értékű volt vakon, hiszen sosem látott, nem veszített el semmit, és ő tényleg teljesen birtokolja a világot, úgy, ahogy mi a látásunkkal, hiszen ő sosem látott, az a mi aspektusunkból egy hiány, de az ő világa az úgy teljes, és ahhoz a teljeshez kap hozzá még 3000%-nyi ingert. Most ezt képzeljük el. Még a térlátás visszanyerése is sokkoló tud lenni. Láttam egy hölgy dokumentumfilmben, akinek ilyen agyi problémája volt, tehát a személy rendben voltak, és már 50-hez közel volt, amikor egy ilyen kezelés, ami hetente járt oda, egyszer csak egyik reggelre átbillentette, és kiugrott a kormány, beült a kocsiba, és kiugrott a kormány. Amikor megjött ez a képessége, szó szerint kiugrott a kormány a képből, amit eddig ilyen flat képet látott. És mondta, az élménye, mint a moziban, ahol igen, egyszer csak 3D szemüveget veszel föl, a cápa betámad az arcodba. És aztán mondta, hogy napokig úgy teltek a napjai, hogy nézte, hogy a mosogató felől, hogy ível a csap. Tehát mindenre rácsodálkozott, és ez még nem, és akkor hol lehet ez a hol az van ez a vakság és a látás közti szakadékhoz képest? Van az a könyvtípus, ilyen gyerekkönyv, amiben kivágva vannak ilyen kis konstrukciók, és ha kinyitod azt az oldalt, felépül egy ilyen kis házikó. Imádtam. És az a hősnőnknek nem épül föl. Tehát kinyitsz egy könyvet, és nem kinyitottak egy könyvet. Egy képes nyilván, könyvet. Ha körbejárja, úgy, nyilván, ahogy a galamb illegeti a fejét, akkor igen, lesz róla egy képe. Mindig lesz egy flat. Vagy mint ahogy ezek a lidar szkennerek működnek, ami így, tudod, egy kamera, amivel ha egy picit mozogsz, akkor egy háromdimenziós képet alkot a tájról, amit lekameráztál, és ilyen szerkezetek vannak az önvezető autón, amit fel tudja építeni a makettjét színnel, formával, mélységgel, vastagsággal annak a környezetnek, amiben vagy. Én el tudom képzelni, hogyha én tök vak lennék születésemtől fogva, és megkapnám a látás képességét, először eufóriát éreznék, de mindig ott lebegne az, hogy azt akarom, hogy vegyétek vissza, mert a fogalmak, amiktől biztonságban éreztem magam, mostantól nem jelentenek valós dolgot. És újra kéne alkotnom mindent. Mindent, ami a fejemben van, a maga látványából, ami eddig nem is létezett. És akkor dobhatom ki mindazt, aki voltam, és mindazokat az élményeket, amiket átéltem vakon. Van ez a mondás, hogyha belevilágítasz elemlámpával az éjszakai madárnak a szemébe, mondjuk egy bagolynak a szemébe, ott megvakítod. Hát, hogy a fény is csak relatív. Hogy megvakíts. Már a macskát megpörgetted. Szóval, hogy az van, hogy azt gondolná az ember, hogy a fény az segíti a látást. Hát, de minden relatív, ugye? És ebben a szituációban is valami hasonló a helyzet. Igen, amikor kiég a nap, nem fogunk jobban tudni olvasni aznap a Palatinuszon. Igen, azt hiszem. Tehát, hogy arról van szó, hogy meg lehet, hogy egy ilyen helyzetben az ember azt érzi, hogy ez annyira megterheli ez a rengeteg inger, hogy beleőrül. Uh-huh. Hát az, ahogy mondtad, hogy egy talán fél homályban kezdik, az indokolt. Tehát, hogy nem a Cirque du Soleil előadásán kell kezdeni, vagy a Krishna templomnak a fali festményeivel, hogy mi a helyzet, meg színetrippen, hanem így mondjuk a Budapest TV stúdiójában. Igen, én sem hiszem, hogy ilyen jó pályán. Óvatosan, gyöngéden értően szoktatnak a látványhoz, a fél homályból szépen kivezetik a sötétből a fénybe, egy pár hónap alatt én azt hiszem, hogy alkalmazkodhat. Egyébként azért hajlok arra, hogy túlterhelést jelenthet eleinte, mert ugye az mindenféle emlékeink, azok a neuronhálunkban kialakult kapcsolatokként vannak jelen, és neki, tehát mindenféle emléke, ami eddig neki volt a látványról, a látvány helyett, ugye az most ugyanúgy foglal valamennyi helyet, oké, van még hely, rengeteg, de hogy hirtelen kell rengeteg új ilyen kapcsolatnak, szinapszisnak összekapcsolni, és kialakítani, és tárolni, ami, mert gőzöm sincs, ezt tudom képzelni, hogy milyen lehet. Hát itt merül föl valószínűleg a pszilocibin tartalmú gombáknak a potenciális hasznossága, hogy azzal újraépítheted. Tudod, az olyan szinesztézia élményeket okoz, hogy gyakorlatilag a hangokat is látod adott esetben, vagy akire ez így hat, és hirtelen ezeket a nagyon berögzült szinapszisokat felszabadítja, és azokon az utakon is lehet járni egy ideig, néhány órán keresztül, ahol nem szoktál, és akkor új asszociációid lehetnek, és lehet, hogy valakinek az emlékei gyakorlatilag már nem azt jelentik, ami az, ami, akkor itt fölmerül egy ilyen terápiás igény, már amennyiben ez ugye legális lenne. Igen, persze, hogy, és főleg, hogyha belegondolsz, hogy azok az emlékek, amik úgy alakultak ki, hogy nem láttam, és akkor a tárgyakról ugye meg, hogy azokat ő tudatosan nem fogod tudni törölni. Tehát még akkor is, hogyha tudod, hogy az egy szék most már a látványa miatt, valószínűleg az évtizedeken át beépült szék képe van a fejedben, ami felülírhatja ezt. Nem tudod biztos elfelejteni, de hát így vagy a Donatellás naptárral, meg az Ízeki megszerelmek című filmmel is. Hogy hát mind a kettővel pont így. Cannot unsee it, ugye így mondja. Köszönjük, hogy zavartunk, egyikünk se akarta. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.